بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة مباركة الحديد دارای 29 آیات 4 رکوع در ترتیب مصحف 57 سورت است و در ترتیب نزول 94 سورت بعد از سوره مبارکه زلزال نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 544 و مجموع حروفش 2476 است. سوره مبارکه الحدید از جمله سوره های مدنی است به قول راجح و صحیح. بحث عمدهش به اساس از اینکه این سوره جمله سوره های مدنی است، بناهن علائق یک انسان را با الله جل جلاله، علائق یک انسان را با خودش و علائق یک انسان را با جامعهش تنظیم میکند. چگونه یک انسان با الله ارتباط داشته باشد؟ چگونه با خود ارتباط داشته باشد؟ چگونه با مردم ارتباط داشته باشد؟ اگر بخوایم که سوره مبارکه را مختصر خلاصه بکنیم، پس میگیم که سوره مبارکه در حدود 20 صفت از صفات الله جل جلاله را منعکس میکند که در حقیقت درک میدهد برای انسان و آن را به معرفت والای از معارف الهی نسبت میدهد و نزدیکش میکند. سوره مبارکه از عظمت قرآن کریم، از این نور الهی که در ظلمات شرک تابید از او سخن میگوید. سوره مبارکه از وضع مؤمنان و منافقان در قیامت که گروه اول در پرتو نور ایمان راه خود را به سوی جنت برمیگزیند و گروه دوم در ظلمات کفر و شرک میماند، از هر دو گروه بحث میکند. سوره مبارکه در بخش دیگر دعوت به ایمان و خروج از شرک و سرنوشت جمع از اقوام کفار را منعکس میسازد. سوره مبارکه پیرامون انفاق در راه الله جل جلاله و تقویت پایه های جهاد فی سبیل الله و به ارزش بودن مال و ثروت بحث می کند. سوره مبارکه در بحث کوتاه و گویای از عدالت اجتماعی سخن به میان آمده که یکی از اهداف مهم انبیاء علیه السلام است. سوره مبارکه بالاخره از رهبانیت و انزوای اجتماعی که مورد مذمت از دین است آن را رد می کند و او را نمی پذیرد برای یک مؤمن و برای یک مسلمان. و در لابلای از این مباحث و مسائل بسیار دیگری هم است که هر کدام شایان توجه و شایان فکر است. امام ابو داود و ترمذی نسائی از حضرت عرباز بن ساریه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام یقرأها المسبحات قبل ان یرق. پیامبر خدا سوره مسبحات از جمله سبح لله ما فی السماوات را تلاوت میکرد پیش از اینکه بخواب بکند. بعد فرمود که ان فیهن آیتون، در این سوره حدید یک آیه است که افضل من الف الف آیتین، از هزارها آیت بهترتر است. بعد و هو الاول والآخر والظاهر والباطن، این آیت را با پیامبر علیه السلام تلاوت. و زیباست که یک مسلمان این سوره را حفظ داشته باشد و این سوره را همیشه تلاوت بکند. الله توفیق عنایت بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات والارض، با پاکی یاد کرد الله جل جلاله را، آنچه که در آسمان ها و زمین است. و هو العزیز الحکیم، او غالب و با حکمت. له ملک السماوات والارض، مر او راست بادشاهی آسمان ها و زمین. یحیی و یمیت، زنده می گرداند و می میراند. و هو على كل شيء قدیر، و او ذات عظیم بر هر چیز توانا هست. هو الاول، او پیش از همه. والآخر، و پس از فنای هم است. و الظاهر، و او ظاهر. و الباطن، و پنهان. و هو بكل شيء علیم، و او به هر چیز عالم است. هو الاول السابق على سائر الموجودات، او سابق بود پیش از اینکه موجودات را پیدا بکند. یا قبل کل شیء بلا بدایه، پیش از همه چیز که شروع بکند چیزا را. الاخر موجود بعد کل شیء بلا نهایه. الظاهر، ظاهر از وجود از او به کثرت دلائل، از ظاهر، آن ذاتی که به اسرار کثرت دلائل ظاهر است. و الباطن، باطن از حقیقت ذات از او، پس نمیتونه عقول و افکار بشری او را دریابد. و هو بكل شيء عليم، و آن ذات عظیم به هر چیز دانا است. هو الذي، الله آن ذات است که خلق السماوات والارض، آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در شش روز، ثم استوى على العرش، باز مستقر شد و قصد کرد على العرش، بر عرش، يعلم ما يلج في الارض، میداند ما يلج آنچه که میدراید في الارض، در زمین، و ما يخرج منها، و آنچه که بیرون میشود از زمین. يعلم میداند الله ما يلج في الارض، آن نفسایی که میمرد و در زیر زمین دفن میشه، الله میداند که چه قرار، و ما يخرج منها، و آنچه که بیرون میشود از او. يعلم میدان ما يلج في الارض، آن که در زمین، در سفلین هم تو پایین میرود، و ما يخرج منها، او ارواحی که زمین بالا میشود و به طرف آسمان ها میرود، الله به او خبر دارد. و ما ينزل من السماء، و الله میدن آنچه که از آسمان پایین میشود از ملائکه رحمت و عذاب، و ما يعرج فيها، و آن ملائکه که بالا میرود، و ما يعرج فيها، و آنچه که به او بالا میرود. بالا چی میرود؟ به الله، اعمال صالح، دعوات، خواسته های انسان ها، هر موجود از الله میخواهد. و ما يعرج فيها، هر آنچه که از زمین به سوی الله بالا میرود. بنان انسان ها احتیاج خدا به الله پیشکش میکند. و هو معكم، الله جل جلاله با شماست. اینما کنتم، هر جایی که هستین، الله با شماست. هر جایی که هستین، فلا تدعوا مع الله احد، در این صورت با الله کس دیگر را دیگر نخواه، تنها الله را باز آواز بده. والله بما تعملون بصير، و الله به آنچه که میکنید بینا است. له ملک السماوات والارض، مر او راست بادشاهی آسمان ها و زمین. و الی الله ترجع الامور، و به سوی الله بازگردانیده میشد همه کارها. و هو معكم، این ظرف متعلق به فعل مقدر است. چی تو میشه؟ هو شاهد معكم، او گواه است امرای شما در هر کاری که میکنید، و خداوند متعال بینا است با آنچه که میکنید. یولج اللیل فی النهار، داخل میکند شب را فی النهار، در روز، و یولج النهار فی اللیل، و داخل میکند روز را در شب. و هو علیم، و او داناست به ذات صدور، به آنچه که در سینه هاست، به آنچه که در سینه ها از اعتقاد است، الله به او خوب عالم است. آمینو بالله، در این صورت به الله ایمان داشته باشید. آمینو بالله، ایمان داشته باشید بالله، به وحدانیت الله جل جلاله که مرجع همه فیوزات است، و رسولیه، ایمان داشته باشید به پیغمبرش. و انفقو، و خرچ بکنید، مما جعلکم مستخلفین فیه، خرچ بکنید از آنچه که شما را نماینده خود ساخته در آن، و برای شما اختیار داده که در آنجا قرار بگیرید. و انفقو، خرچ بکنید، مما جعلکم، از آنچه که، مما جعلکم مستخلفین فیه، از آنچه که شما را نماینده خود در آن قرار داده است. مال از کی است؟ از الله. تو از کی هستی؟ از الله. مالک همه چیز الله است. پس وقتی که مالک است، از ملک الله جل جلاله مطابق به حکم الله جل جلاله خرچ بکن. فالذین آمنوا منکم، فسانانی که ایمان آوردن از شما و انفق و خرج کردن، لهم اجر کبیر، مریشان را مزد بسیار بزرگ است. هر کسی که از ملک الله، در ملک الله مطابق به امر الله خرج کرد، لهم اجر کبیر، پاداش بسیار بزرگی برش است. اگر کسی در ملک الله، از ملک الله، در ملک الله مطابق به امر غیر الله خرج کرد، بر او پاداش است؟ نه، بر او پاداش نیست. در دنیا هم تو فکر میکنین ملکیت الله را احترام بگذاریم. اگر کسی در خانه ما میای و میخوای، کسی میتونه کسی چیزی را بده؟ نه. اگر کسی دروازه را هم دخل باب میکنه، میگه که یالا کمک کمک کمک، همه چیز در خانه وجود داشته و تو داده نمیتونی. و اگر دلت بسیار درد باشه، میگه استاد اجازه است یک چیزی کمکتش بکنم؟ اما تو خود، ولی ملک از الله هست، تو از الله هستی، این مال دارایی از الله هست، بس ایره به جای تلف نکو. تو مسلمان هستی، خودم مسلمان میگوی، بعد از او بازی مالت به کارهای بی‌معنا خرج میکنی، زندگیت به جای تلف میکنی، مال داریت به جای تلف میکنی. وما لكم لا تؤمنون بالله. چی شده شما را که ایمان نمیارید به الله واحد ولا شریک؟ لا تؤمنون بالله، که ایمان نمیارید به الله. والرسول يدعوكم، و در حالی که پیغمبر میخواند شما را لتؤمنوا بربكم، که ایمان بیارید به پروردگارتان. و قد اخذ ميثاقكم، و مسلما گرفته عهد مستحکم از شما را، اما از طریق عقل، اما از طریق فطرت، و هم به بیان پیام الهی. پس شما موثوق عهد گرفته است. ان کنتم مؤمن، اگر شما راستگو هستین، اگر راستگو هستین بپذیرین این پیام را. هو الذي، الله جل جلاله آن ذاتی است. هو الذي، الله آن ذاتی است که ينزل على عبده، نازل میکنه بر بنده خود آیات بینات، آیات بسیار واضح را، لیخرجکم، تا بیرون بکنند با این وضاحتش شما را من الظلمات از تاریکی الی نور و سوی روشنایی. و ان الله بكم لرؤوف رحیم، و یقین الله جل جلاله به شما، و ان الله بكم لرؤوف، یقینا الله جل جلاله به شما بندگان بسیار مهربان است. لرؤوف رحیم، بی نهایت مهربان است. ام رؤوف است که الله جل جلاله چی برات داد؟ اسباب وسایل و معیشت را در اختیار قرار داد. رحیم باز به ایست که توسط عقل شرع ای را بر درست تنظیم داد که درست استفاده از بکن، صحیح از استفاده بکن. و ما لکم، و چی شما را، الا تنفقوا فی سبیل الله، که خرج نمیکنید آنچه را که الله جل جلاله برای شما داد در راه الله. ولله میراث السماوات والارض، حالان که مر الله راست میراث آسمان ها و زمین، گیرنده همه چیز الله هستند. یعنی یک چند روز پیش تو بود، فکر دهی کردی یا نکردی؟ مر الله را میراث و بازگشت همه چیز است. کسی که جمع بکنه آخر پیسش کی میگیره؟ بچه‌اش، بچه‌ام باز میره، دیگان میره، هر کس هم تیلش میکنه. اصل گیرنده همه چیز الله هست. بنا از مال الله، به مطابق امر الله، به خاطر الله جل جلاله را مصرف بکن. لا یستوی، ببینی که برابر نیست. یعنی شما چی باید بکنید؟ در راه الله انفاق باید بکنی، الله را به وحدانیت قبول بکن. یک وقت نشود که کل اما کار در وقت ضرورت بسیار زیاد ثواب دارد نسبت به اینکه یک وقت ضرورت نداشته باشد. به طور مثال یک نفر است در حالت مرگ است، تو در اون وقت اگر حسی خود را دهن از اون میتی که او رمق حیاتش پیدا میشود، به حد از مردن خلاص شود، بعد از او که توانه را رفتن پیدا می، کس دیگری با او کمک میگه، تفاوت دارد کمک تو. یک لقمنان تو از یک بوجه برنج تو از او کرده بر تو زیاد ثواب است، زیرا تو را از مرگ خلاص کردی. جامعه به اساس عدم دین در حالت قعقرا هست، می رود به طرف بیدینی. توسط خون تو، توسط مال تو، توسط بازوی تو اگر نظام حفظ می شود و اسلام محکم می شود، بنان این جای بسیار شکر است و این ثواب بیشتر داره نسبت به اینکه کل چیز جور شود بعد از یک از دیگر در جور چیز بیا الحمدلله الحمدا گفته براد. بسیار تفاوت میکند. از این خاطر است که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چیزی با می فرماید که فوالذی نفس محمد بیده لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه. قسم به خداست اگر یکی از شما که امروز هستین به اندازه کوی احد طلا در راه الله بتین، به اندازه یک پیمانه و نیم پیمانه ای که دوستا و صحابه ما دادن به اون نمیرسه. یک کوی احد بتین، الله شاهد است که در این تو یک شرایطی که همیشه دین مورد هجوم است و آنی که دین دارد مانده که خوق داعتش داشته باشد. دین که داشته باشی در هر جا کوبیده میشی. اگر تو حمایت از دین بکنی، کار برای دین بکنی، باور به خدا بکنی که الله اما تو اجر بر شما میدهد که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم او صراحتا میفرماید که امام بخاری در صحیح خود روایت میکند، قال یوما لاصحابه ان المؤمنین ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا، کدام مسلمان ها بر شما بسیار عجیب است از حیث ایمان؟ قالوا گفتن الملائکه، یا الله ملائکه اونا عجیب قوی ایمان دارن. پیامبر خدا گفت و ما لهم لا یؤمنون و هم عند ربهم، چرا اونا قوی ایمان نداشت حالا که نزد پروردگارشان است؟ بعد شفت شدن که قالوا فالانبیا یا رسول الله، پیغمبرها بسیار قوی ایمان دارد و او بسیار ایمان تعجبی است و پیامبر خدا گفت که قال و ما لهم لا یؤمنون و یوحی و الوحی ینزل الیهم، حالانکه وحی برشان نازل می شد، اینا که ایمان قوی نداشته باشند پس کی خواهد؟ بعد از او باز گفت که گفتن که ای پیغمبر خدا و فنحن ما هستیم که ایمان عجیبی داریم، دی مشکلات روبرو شدیم. و پیغمبر خدا که و ما لکم لا تؤمنون و انا بین اظهرکم، ایمان شما باید محکم باشه زیرا ما در میان شما هستیم. پس تعجب کردن که ولکن اعجب المؤمنین ایمانا، عجیب ایمان خواهد، از او ایمان است که از او مسلمان و مؤمن است که قوم یجیعون بعدکم، مردمی که بعد از شما می آید، یجدون صحفا یؤمنون بما فیه، می بینه قرآن را و به او ایمان می آرد. او مردم عجب ایمان است، نه پیغمبر دیده نه و حالت دیده، ولی اقا با قرآن شوق و علاقه دارن که نسبت به همه چیز دیگری و به خاطر استحکام از این نظام و قانونمند شدن از دین کار و تلاش میکنند. این مردم ایمان عجیبی دارند. بنابراین در اینجا ببینیم که و ما لکم لا تنفقون فی سبیل الله، چی شده که شما انفاق نمیکنید در راه الله؟ ولله میراث السماوات والارض، مر الله را میراث آسمان ها و زمین است. لا یستوی منکم، برابر نیست از شما، من انفق قبل من قبل الفتح، کسی که انفاق بکنه پیش از فتح مکه و قاتل و مقاتله و جنگ کرده بود، او برابر نیست با او کسی که بعد از فتح باز ایمان میارد و جنگ میکند. اولئک، آن جماعتی که در سختی و در مشکلات با دین یک جا شد، با پیغمبر یک جا شد و یقینا مرگ را در دست گرفت، اعظم درجتن، بزرگترن از روی درجه من الذین، از آنانی که انفقوا، خرج کردن من بعد و بعد از فتح و قاتلوا و مقاتله کردن در راه الله. و کلا وعد الله الحسنى، و هر دو فریق را الله جل جلاله میدهد نیکی، از دو را الله بهشت میدهد. والله بما تعملون خبیر، و الله با آنچه که میکنید با خبر است. معنا چی شد؟ یعنی غیر مستقیم بر ما چی گفت؟ که او مسلمان در خط اول خود قرار بودی. ای تو فکر بکنن که الله شاید است که نظام پوشالی استعمار سقوط میکند، ایر ایمان داشته باشید، الله ایر از بین میبرد و در این هیچ شکی هم نکنید. الله شاید است مثل که هفته ها میبینم اما تو سرش باور دارم، ولی سقوط دهندیش که تو یا دیگه کس، تفاوت دارم اینجاست. این سر خود فکر رو که تو کی هستی؟ همیشه مفت باید بخوری؟ نه، در اون قطع خود حساب بکنی که الله بر تو اجر بدهد. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیس که آن که قرض میدهد به الله جل جلاله قرض نیکو را، فیضاعفه له و له اجر کریم، کیس آن کسی قرض دهد به الله قرض نیکو را، فیضاعفه، پس دوچند میکند او را، و له اجر کریم، و او را از ثواب بسیار بزرگ. دین پیش نمیره تا که انفاق نباشد، بنان انفاق بکنید. شما میفهمین دو ماهی که در اینجا سپری کردین، در اینجا بلک ها روپه بر شما سر شما مصرف شد، این پول از آسمان نیفتاد، تعداد از مسلمان های مؤمن و مخلصی بودن که بر شما انفاق کردن و به توسط پول از او بود که تو میری و میایی، کسی بر تو نداد از آسمان. بنان انفاق در راه الله جل جایگاه خود را دارد، به اساس او جایگاه دین پیش می رود، زمینه مساعد می شود. از همه قدر مهم این نکته است. از این خاطر همیشه انفاق در دین از جهاد که پیش ذکر می شود، فی سبیل الله اول مال ذکر می کنه، بعد از او باز جان می گوید، زیرا بسیار مردم است که جان می دهد خو مال نمی دهد. اسلام میگه اول مال بده که نظام جور شود. حضرت ابو دحدح رضی الله عنه وقتی که آیت را شنید به پیامبر خدا گفت که آیا الله از ما قرض میگیره یا رسول الله؟ گفت بله. گفت نه اولا نیاده که یا رسول الله دست برم بده. دستش گذار گفت که همین باغ که 600 درخت خرما هست درو او را به الله دادم. و پیامبر خدا برده که به به چی ثواب بزرگی. بعد گفت که یا رسول الله نمیاده کسی امرایم یک جای بکنه که این باغ برش تسلیم بکنم؟ بس کسی امرایش میرود دادان دروازه باغ صدا میکنه یا ام دحدح، خانمش خیرت خود چرا چیخ میزنی؟ گفت تیز برای که باغ به الله قرض دادیم. و خانمش میگه مبارکت باشه که قرض دادی. تو یک خانم با عظمتی هم بود، خانم مارا که بگه که آقا مقال شاید برای نه مبارکت باشه، مبارکت باشه که تو به الله قرض داری و مال خدا داد برای الله. صحابه ای کار کردن، بزرگای دین ای کار کردن و صحابی دیگری او مبارک نو عروسی کرده بود و پیامبر حضرت عمر او را به حیث والی رای کرد در مدائن. باز یک هزار را پر پشترش رای کرد که ازید چون نو عروسی کردی خانه مانه را خود جور بکن. باز خانمش از این خبر شد بسیار خوش شد که همه اینا پیسه دار شدیم، یک چند روز در اینجا هستیم، پس در مدینه میریم یک خانه بر خود میسازیم. باز گفت که خیلی چی بکنم؟ گفت ایره به تجارت بتینی که کمک زیاد شد، از خانه بیرون برم از ساز شد، این فقیرا که آمده رفت برش داده رفت، خلاص شد یک هزار رو پر. پس آمد در خانش گفت چی تو کردی؟ گفت باید یک تجارت دادمش که انشاءالله هیچ درو کساد نیست. خانمش بسیار خوش شد. روزها تیر شد، وقتی که بیادرش آمد که زوی قصه را کرد، چون بیادرش خبر که سر پول خنده کرد، گفت چرا خنده کردی؟ گفت هیچ، آخر شلش کرد. گفت باید تو هست بازن. گفت عجیب هست الان، ما گفتم که تو را با پاسی میتی که زیاد. گفت زیادت الله بیشتر تر از است، خانه را جور بکنی چی خواهد شد ولو خانه خراب نمی شود. و از این خاطر است که پیامبر ما علیه السلام در حدیث که امام احمد از حضرت عبدالله ابن شخیر رضی الله عنه روایت میکنه که انتهیت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو یقول الهاکم التکاثر، ای بربادتان کرد جمع کردن زیاد مال، تمام روز فکری از وسی. یقول ابن آدم مالی مالی، تمام روز مرد انسان چیق میزد مالم مالم مالم. و هل لك من مالک، آیا استر از مالت؟ الا ما اکلت فافنید، چیزی را خوردی با طرحش کردی دیگر پس اون مو چیزی هست. بیشتر چیزایی را خورده باشین، حال چپ چپ بکنی هست چیزی نیش، این تو چیزی هست خوردی رفت دیگر. اصلا با خدا سگه کسی نخوردم همون گپ هست، کسی که خوردم در میجم گپ هست. نان این تو یک چیزی هست، میگه از این مالت خوردی و باز فنا شد. اول بیست فا ابلید، یا پوشیدش باز کنه شد. او تصدقت فا ابغیت، یا در راه الله دادی و باقی بر خود گذاشتی. و امام مسلم میگه که و ما سوا ذلک فذاهب و تارکه للناس. و ما سوا ذلک و انت ذاهب، تو میرزی و ای کل چیزی تمیمونی برای اولاده، کل چیز به اولادت میدی، سر خود فیصله به کدام طرف میدی. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، روزی که ببینی مسلمان، مردان مسلمان و زنان مسلمه را، یسعا نورهم، که میشتاب نوریشان بین ایدیهم، پیش روی ایشان و به ایمانه و به طرف راست ایشان، از قبر که بلند میشد نور در پیش رویش میرود. بشراکم یقال لهم، برش گفته میشد بشراکم الیوم، مجده باد شما را امروز، جنات تجری من تحتها الانهار، با باغهایی که میره زیر درختان آنجویها، خالدین فیها، همیشه باشند در آن. ذالک هو الفوز العظیم، امی کامیابی بزرگ است. از قبر بخی اولین مجده میره بد میده که مبارکت باشد، ولی در پیش جنت میری. یوم یقول المنافقون والمنافقات، روزی که میگن مردان منافق و زنان منافقه، للذین آمنوا مرآنان را که ایمان آوردن، انظرونا نقتبس من نورکم، یا کمک انتظار بکشید، نقتبس من نورکم، تا روشنی بگیریم از نور شما، در این قطار تو هم ما هم در این محشر کمک پیش برون. قیل گفته شود ارجعوا وراءکم، بازگردید به عقب خود. قیل کی میگه؟ ملائکه. کجا ملائکه حفظه سبت میگه پیش نرو، که حالی هم تو یگان فسکر می تو را نمیمونه، او طرف سفته نمیتونی. ارجعوا وراءکم، بازگردید به عقب خود. فلتمیسو نورن، پس بجوید نور را از خود. هر کس در اینجا به اساس اعمالش نور است، بیان نوری کسی دیگر تو استفاده کرده نمیتونی. فلتمیسو نورن، پس بجوید نور را. فضرب بینهم بسور له باب، پس استاده کرده شد میان ایشان دیواری که او را دروازه ای باشد. باطنه فیه رحمت، در داخل آن رحمت است. و ظاهره من قبله العذاب، و ظاهر بیرون آن عذاب است. ایت یک پرده داده شود که ای طرف که مؤمن می رود در روشنی، در عزت، در نعمت، ای طرف که منافق خود به این نزدیک می کنه عذاب است، در روشنیش هم گرفته نمی تونه. اکس بگو روشنی رو چطور می گیری؟ این تو روشنی را الله می گیرد، به این شکل واز دور می شد. ینادونهم، آواز کنند منافقان مسلمانان را، الم نکم معکم، آیا نبودیم ما همراه شما؟ ما همراه تو یک جای بودیم، یک جا قرار داشتیم. قالو گوین بلا، بله شما همراه ما بودین، ولکن نکم فتنتم انفسکم، ولكن فتنتم انفسكم در بلا انداختید نفس های خود را ولكنكم فتنتم انفسكم در بلا و امتحان انداخت نفس های خود را و تربستم و انتظار میکشید بر مسلمانان حوادث ناگوار روز را همیشه توطئه میکردید علیه مسلمانان ورتبتم و شک کردید در زنده شدن بعد از مرگ ورتبتم در ارزش های دین شک کردید و غرتکم الامانی و بازی داد شما را آرزوهای باطلتان حتی جا امر الله تا آنکه رسید حکم الله و غرکم بالله الغرور و فریب داد شما را به کرم الله جل جلاله و غرکم بالله الغرور و فریب داد شما را به کرم الله جل جلاله شیطان فریب دهنده فالیوم بس امروز بس امروز لا یؤخذ منکم فدیه گرفته نمیشه از شما بدله ولا من الذین کفروا و نه از آنانی که کافر شدند مأواکم النار جایگاه شما آتش است هی مولاکم همان آتش لایق شماست و بئس المصیر و بد جای بازگشت است وقتی که چنین است تغییر خورد زندگی عجیب است اصحاب پیغمبر خدا رضوان الله علیه اجمعین بعد از یک چند روز صحت و پول و دارایشان جور شده رفت صاحب زندگی شدند بعد تغییر در زندگیشان آمد کلگی امیر فکر میکرد صاحب تجارت چطور میشه دکان چطور میشه دمی فکر افتیدن الله جل جلاله آیات را نازل میکنه و میگه که الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم الم یعنی للذین آمنوا آیا وقت آن نرسیده به مؤمنان ان تخشع قلوبهم که بترسد دلهایشان لذکر الله از یاد کردن الله جل جلاله آیا وقت آن نرسیده و ما نزل من الحق و آنچه که نازل شده از دین راست ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب ونباید باشن مانند آنانی که داده شده به ایشان کتاب من قبل و پیش از این فطال عليهم الامد پس درا شد بر او مردم زمان فقست قلوبهم پس سخت شد دلهای فقست قلوبهم پس سخت شد دلهای ایشان و كثير منهم فاسقون و بسیاری از ایشان نافرمان بودند و صحابه کرام اینا میگه وقتی آن نرسید که دلهایتان نرم شود به یاد الله و با آنچه که الله نازل کرده مانند یهود نشوین که در از دین سوء استفاده بکنین و تو بیغم باشین که اول خوارام شد نه در رابطه به دین مکلفیت دارین این را بفهمین عمل بکنین به دیگر را برسانین و ازی دفاع بکنین این مسئولیتتان است اعلم و خوب بدانید ان الله یحیی الارض بعد موتها که یقین الله زنده میکنه زمین را بعد از مردن آن قد بینا لكم الآیات مسلما واضح بیان کردیم برای شما نشانی ها را لعلكم تعقلون شاید شما تعقل بکنید و بیاندیشید و خود برای غلط نروید ان المصدقین والمصدقات هر آن مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و اقرض الله قرضا حسنا و اقرض الله قرضا حسنا و آنانی که قرض میدهند و اقرض الله قرضا حسنا و آنانی که قرض میدهد و اقرض الله قرضا حسنا و آنانی که قرض میده الله جل جلاله را قرض نیکو یضاعف لهم دو چند داده شود ایشان را و لهم اجر کریم و ایشان را باشد روزی با عزت پاداش با عزت والذین آمنوا بالله و رسوله آنانی که ایمان آوردند به وحدانیت الله و رسوله و فرستادگان او اولئک هم الصدیقون ایشانن همی جماع هستن ایمانداران راستین و شهدا و گواهان عند ربهم نزد پروردگارشان لهم اجرهم مر ایشان دست مزد ایشان و نورهم نور ایشان و الذین کفر آنان که کافر شدن و کذبوا بآیاتنا و تکذیب کردن آیات ما را اولئک اصحاب الجحیم همی گروه هستن اهل آتش دوزخ همی مردم هستن پس وقتی که چنین است موضوع را بفهمیم که خود را از کدام مردم حساب بکنیم از مردم راستگو و گواه یا از مردم کسی که بدبخت است مانند اهل کتاب واره وظایف خود را مسئولیت های خود را درک نکردن اعلم و خوب بدانید ای مسلمانان انما الحیات الدنیا که یقینا زندگی دنیا لعب بازی است بازی دیوانگان واره دیوانه سری بسیار چیزا بازی میکنه ساتیری میکنه و نمیفهمه که چی کار است اهداف ندارد و لهو و سرگرمی است یا بازی کودکانه است و لهو سرگرمی دیوانگان است و زینتون و آرایش است و تفاخر بینکم و تجمل پرستی و خودستایی است در میان شما اصل تجمل پرستی است و خود ستایی و تکاثر فی الاموال والاولاد و فزون طلبی در مال اولاد. دنیا از نظر یک انسان مادی پرست امی چیز است، خوب بنوشد، خوب بخورد، خوب خواب بکند و تکاثر فی الاموال والاولاد، زیاد مال جمع بکنه و اولاد زیاد داشته باشه. کل هم و فکر یک انسان مادی پرست علمی است. این حالت که مثل غیث مانند بارانی که عجب الکفار نباته، که خوش ساخت زراعت کنندگان آن را، نباتو سبزه آن ثم یهیج و باز به قوت بیاید، امی سبزه و امی چیزی که کش کرده، بعد از یک وقت فتراه مصفرن، پس ببینی امی کشتا مصفرن زرد شده، ثم یکون حطامن، پس میشه در هم شکسته و پایمال، این رزق انتو میشود. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله، ببینید که در آخرت عذاب بسیار سخت است و مغفرت من الله و همچنان مغفرت و بخشش از طرف الله و رضوان و رضامندی، کدامش قبول میکنی؟ یک تعداد در این اندیشیدن و کل هم و فکرش که مال و دنیا و تجمل پرستی شد، اون نفر هم یک مرحله از زندگیش تیر کرد که ریسفید شد، آیست آیست سقوط میکنه، بعد که بیچارگی خلاص میشود، نه دیگه مال جمع کرده میتونه، زیرا فورا متقاعد میشود، نه دیگه کسی او را به او شکل می اندیشد که باید از پیش مشوره گرفته شود. پس زیر پای میشه از نظر زمان، از نظر عمل، از نظر قدرت. و نتیجه اصلی چی است؟ پیش الله جل جلو یا عذاب سدید را میگیرد یا مغفرت و رضوان الله جل جلاله را، و الله ای را نصیب ما شما بکند. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نی زندگی دنیا مگر متاع غرور، مگر یک متاعی است. و متاع بارها تفسیر کردیم که چی است؟ تندور پاک. انتو میگریشه یک بار تندور سرش پاک بکو بیرون پند میندازیشه، استفاده میکنه ثم یطرح، دیگه با قابل استفاده نیست.